Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü. Başkasına rağbet ettirme kalbini. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki, kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki, kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi. Ya hakem, ya hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir. Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir. Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir. Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir. Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir. İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir. Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir. Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir. Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman. İncitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi. Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya Hay, ya Hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya Vali, ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle. Ya Berr, ya Berr, yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksid, ya Muksid, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor, dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse, faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.